وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. دی آیت کی تسلی ذکر کی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کدا خلق ستا خبر نہ منی نو دیونا اعلان د برائت وکا کدا اللہ کتاب نہ منی د اللہ تعالی قرآن نہ منی او ستا پیغمبری نہ منی بس تے بائی کاٹ وکا اللہ تعالی بے تباہ کی. وَإِنْ كَذَّبُوكَ وَكَذَّبُوا دُرُوجًا غَنِتَ لَرَا نو فقل لي اتوایت پیغمبر اتو تو وایا لی عملی زمانہ پار زما عمل دے زو خپل کار کوما چغه دعوت دے حق طرف تا. تفسیر قرطبی معنی کړي دے لی عملی لی ثواب عملی زمانہ پار ثواب زما د عمل دے پی تبلیغ و الانذار و طاعت لله تعالی زبدغه کار کوما لی عملی لی ثواب عملی زمارا پار ثواب د زما د عمل دے پی تبلیغ و الانذار و طاعت لله تعالی زب دعوت و تبلیغ کوم او د الله تعالی تابعداری وکم ما ته په الله تعالی ثواب راکئ. ولکم عملکم استاس د پار بدل استاس د عمل له ولکم عملکم جزاءکم من الشرک استاس بدل د شرک انتم بریئون تاسو خلاص یی مما اعمل دا غسنه چې زای کوم او انا بریئون او زه خلاص یم مما تعملون دا غسنه چې تاسو کوئ زما په اعمال باندې تاسو نه رانیولای کیږئ او دغه سي زما په او تاسو په عملونو باندې زه نه رانیولای کیږم تاسو خپل کار کوئ زه خپل کار کوم. ومنهم من یستمعون الیک دا بل زورن الله تعالی ذکر کوي ډیر خلک داسې دي چې هغه قران کریم ته غوږ دی خو لیکن الله تعالی وایي چې بیا ته نصیحت نشي اغستلې ځکه چې غوږی خو درې خو لیکن د زړه په غوږونو باندې قران کریم نه اوري او یاو ته غوږ دی خو لیکن د زده او د عینات په بنیاد باندې. ومنهم من یستمعون الیک او بعضی خلک هغه دي چې هغه غوږ دی تا ته اف انت تسمع الصم انه آیته او رول کولی شي کانو ته ولو کانو لا یعقلون او حال دار چې هغه عقل هم نه لري نشي وسړی عقل لري خو کون دی نو هغه ناوري نشي وسړی دی عقل هم نشته لري او کون دی نو هغه ته ته سو اوري. یعنی دا کافران او دا بی دین خلک په شان نه کڼو باندې دي نو دا د قران نه پیدا نشي غستل. ومنهم من ينظر اليك وبادر دين اغه خلق دي چا غوري تاته اف انت تهدي العميا نو ايت خودنه کول شړندو ته ولو كان لا يبصرون اگر که اغه پيم نه لري د لا يبصرون نو مراد پدې ده کی یعنی د زړه بصیرت تی مراد ده نو مان دا شول یو سړی دا دي چا غا د زړه بصیرت لري خو لیکنه سترګې دا غړندې دي نو تاغه ته سملار نه شي خودلې نو یو سړی دا سره چې دا غي سترګې ملندې دي دا غي ظلم کار نه کوي نو هغه تو بیا سلار وخته هغه خو بیا بیخی نشی پر سملار باندې شي تدلې. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. دا جواب درې سوال الله چې دې کافرانو نه دیو ته الله تعالی داسې ګرځوري دي لکه لړندو په شاند کې او یا چې دا کڼو په شاند کې نو دیو نه چې الله تعالی دا طاقتونه اغستري نو آیدا ظلم نه لیسه. دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب کوي نه الله تعالی ظلم د چا سره نه کوي بلکې الله تعالی مالک دی الله تعالی چې څه کوي دا په خپل ملکیت کې کوي. ان الله لا یظلم الناس شیئا یقینا الله تعالی ظلم نه کوي په خلکو باندې هیڅ شی ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق په خپل ځانونو باندې په خپل ظلم کوي. امام قرطبی وای بالکفر والمعصیه ومخالفه امر خالقهم دا خلق کړي په خپل ځان باندې ظلم کوي یعنی کفر کوي والمعصیه ګنا کوي ومخالفه امر خالقهم او دا خپل خالق دا امر خلاف کوي نو دا الله تعالی چې څوک خلاف کوي نو دای په خپل ځان باندې په خپل ظلم وکړي الله تعالی وستا د گناهونو سزا تعالی په قیامت کې درکې نو کته تکذیب نه کولې کوپر دینه کولې نو سزا د باندې بیا نه راتله. ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق چې په خپل ځان باندې ظلم زیاتې کوي. و یوم یحشرهم کام کالم یلبسوا الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم تخفیف اخروی الله تعالی ذکر کوي د قیامت یره. و یوم یحشرهم او بکم ورځ باندې چې راځم وکي الله تعالی دی ولره کالم یلبسوا د دې په عبارت کې تقدیر دی و یوم یحشرهم ظنوا بکم ورځ باندې چې الله تعالی به راځم کې دی ولره دیو به ګمان وکي کالم یلبسوا ګوي کې دی ندی سار شوی الا ساعه من النهار مگر یو ساعت د ورځې نه کله چې قیامت کې الله تعالی دا کافران ظالمان ناپورته کی نو د دنیا چې د سل کال او 500 کال عمر یو نو دا به دا ګمانو کې په دنیا کې مونږ یو ساعت تیر کړی دی یو ګنټم تیر کړی دی یو معمولی وخت دا به ولې دی دا د دنیا د زندگی وو ته دومره لګه ولې ښکار شي. تفسیر جلالین وی له حول امارا او وکړه چې دیو دی د قیامت هغه کم هیبت ویني له حول امارا او دیو چې د قیامت کم هیبت ویني نو دیو ته به د دنیا د 2500 زر کاله دا به دا ښکار شي لکه دنیا کې چې مونږ یو ساعت تیر کړی دی بس یو ګنټم تیر کړی دی ډیر وخت نه تیر شوی. یتعارفون بینهم فی جنگلیبو کې دی په خپل من کې دا مشرکان او دا معبودان دا یو بل او پیجنی مفسرین لیکلی دی دا تعارف د فار د ملامتیا او د فار د زور نه دی یو بل گریوان نو بلک سات راوش لای. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوان کې چولی دی کسانو چې یقینا تاوانیان دی کسان چې تکذیب کوي بلقاء الله دروغجن غنی پیش کېدل الله تعالی ته ملاقات د الله تعالی سره و ما كانوا مهتدين او نه دی ولاره مندون کې نو الله وی چې څوک د الله ملاقات او د الله تعالی ته پیش کېدل دا دروغجن غنی نو دا هدایت ولم ندی او دا ډیر غټ توانین خلق دی. و اما نرینک بعض الذين نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم دی آیات کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ځان دې آیات ته مطلب باندې پوهه کی حاصل ادارې اې دا الله پیغمبر خپکیګم ته دا الله تعالی دین بیانوي دی خلق ته کدا خلق نه منی الله بو ته خامخ عذاب ورکی یا خو بو ته عذاب الله تعالی په دنیا کې ورکی نو ته ویني او که دنیا کې او ته عذاب ورنه کو ته یو پات کړلی نو قیامت کې به خو بیا خامخ ویني کنه بیا پریدی خو په یو طریقه باندې نه خو یا په دنیا کې الله تعالی عذاب ورکی نو دنیا کې به ته خپل سترګو باندې ویني او که دنیا کې عذاب ته ورنه کو نو قیامت کې به ویني ته بیا قیامت کې به ته الله تعالی عذاب ورکی. و اما نرینک کوخو مونږ تا ته بعض الذی بعض اغه عذاب نعیدهم چې مونږ وعده کړی دی سره او نتوفینک او یا مونږ وپات کو تعالی مخکې دی د عذابنه قبل عذابهم دی د عذابنه مخکې فایلینا مرجعهم نو مونږ ته دی راګرځیدل دی چرته ولار شي. ثم الله شهید علی ما یفعلون او بیا الله تعالی خبر دی پاک کارون مونږ چې دی وکي نو پس تراه فی القیامه کته وپات شولی او الله تعالی دی لره په دنیا کې عذاب ورنک نو قیامت کې به خو بیا وی نه کړه الله تعالی قیامت کې ول بیا عذاب ورکم ولی زکا ثم الله شهید بی الله تعالی خبر دی علامه یفعلون فاسبان چې دی وکي دی چې کم کارونه کوي الله تعالی پاغي ونی پوی دی ولی کل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. دا آیات لیک مشکل دی او دی آیات دو تفسیرونه دی با مختصر ډول باندې غواوري دا هم تعلق ساتی د قیامت سره ولی کل امه رسول یا د تعلق یو قول هم په سرین دار چې دا تعلق ساتی د قیامت سره نو معنا دا شول ولی کل امه رسول او د هر یو امه د لپاره پیغمبر شته چې الله تعالی په دنیا کې هغه ته پیغمبر را لېګل دي نو قیامت کې او پیغمبر غراشي او گواهی به پیو کی چې دی منلی دا او دی نه دا منلی نو پیزا جا رسولهم کله چې راشي په قیامت کې پیغمبر دغه د گواهی د پاره قضیه بینهم بالقسط نو فیصله به شر دیو پمن کې په انصاف باندې وهم لا یظلمون او دیو سره ظلم نشی کېدلې بس که چانه کمال کړی او بد اعمال کړی دي نو د الله پیغمبر براشي او پاغي باندې به گواهی وکړي چې دی قوم یا منلی دا یا نه دا منلی او په گواهی وکړي نو یا جنت ته لاړ شي یا جهنم ته لاړ شي خو الله تعالی د چا سره ظلم نه کوي. لکل امه رسول ده هر یو امت ده پاره پیغمبر ده په دنیا کې نو فیزا جا رسولهم کله چراشی پیغمبر ده غی په قیامت کې رغواهی ده پاره نو هغه گواهی وکي قضیا بینهم بالقسط نو دی په من کې او فیصله وشي په انصاف باندې وهم لا یظلمون او دی سره به ظلم نشي کېدل په قیامت کې چا ګنا نه ده کړی په زور باندې پیولی کړی شي وسره اسی پیولی کړی شي دا بنئ یا چانه کامل کړي دي دا غي ثواب کم کړي شي دا باندې کی وهم لا یظلمون دوی مانو په سری نذکر کړی دا وای دا تعلق ساتي د دنیا سره او د دنیا د عذاب سره تعلق ساتي نبی معنا دا ولی کل امه رسول او د هر یو امه د پر الله تعالی پیغمبر را لېګل دي نو پیدا جا رسولهم کله چې راغ دیو ته پیغمبر دیو نو کذبوهم دی خلکو بعد الله تعالی پیغمبر دروغجن وګڼه نو قضیه بینهم بالقسط دا غی په من کې او پیسره او شول په انصاف باندې وهم لا یظلمون او دیو سره به ظلم نه کیده پیغمبر په دنیا کې راغی د خلکو به انکار وکا تکذیب به وکا د الله عذاب براغی خو الله د چا سره ظلم نه لیکړي بس الله تعالی د هر چا سره د انصاف پیسره کړی ده نو یا د دنیا سره تعلق ساتي او یا قیامت سره. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دی آیت کے اللہ تعالیٰ زورن کر کے منکرین دا قیامت تا اب یا منکرین دا عذاب تا کر بچے پیغمبر دیو طویل وی منائی کہ نہیں منائی دا اللہ تعالیٰ عذاب برماند راشی نو یقولون وی دیو متا حاضر وعدو کل بی دا غواد دا قیامت یا کل بی دا غنیت دا عذاب ان کنتم صادقین کستا سرشتونی ای اللہ تعالیٰ جواب ذکر کی قل لا املکو اے پیغمبر ما سرا د نفی او د نقصان اختیار نشتره نو د قیامت عذاب یا دنیا عذاب دغه ما تعلم نشتره قل تو اے پیغمبر لا املکو ز اختیار نه لرم نه نفسی د خپل ځان نه فار ضرن د ضرر د بچکولو ولا نه پعنونه د پیدې د حاصلولو د ځان نه نقصان نشم لري کوله نو ځان ته پیدم نشم ور کوله الا ما شاء الله مگر هغه چې وغواړي الله تعالی نو هغه کیږي الا ما شاء الله پيكونو الله چې څو غواړي نو هغه کیږي نو لکل امت اجل دا هر یو نمنن کی امت دپارا امت نہ مراد امت منکرت مراد دے دا هر یو نمنن کی امت دپارا اجل نیٹ دا عذاب مقرر دا پیزا جا اجلهم نکر چراش نیٹ دا غی فلا استاخرون ساعتا نو نبرس کی دلشی و ساعت ولا استقدمون او نم مخی کی دلشی دم رخوز پویایم او تاسو هم پویای چی سوک منکرین دی آغی بانی بدا اللہ تلا عذاب رازی خو کل چی عذاب راشی نو یو نیٹول مقرر دا پاگا خپل نیٹا بانی برازی داغی نو رستو کی گیمنا او داغی نو مخی کی گیمنا خو نور ما تا دا عذاب در اوڑلو پتم نشتره چی کل برازی او نی اختیار لرم چی زر تا عذاب راولم قلور تو ای پیغمبر ارائیتو من دا این اتاکم عذابو حبایتن او نهارن مازا یستعجل منه المجرمون مازا یستعجل منه المجرمون کی علماء دیر تفسیر ذکر کرده او بیا پیم خلق چلی نپویی یو توجیه بر تکومچ پاگی بانی پویی شی قلو تو اے پیغمبر ارائیتم خوار را کئی این آتاکم عذابو کچر تراشی تاستا عذاب در اللہ تعالی بیاتن دشپی راشی او نهارین یا دیو رد راشی مازا یستعجل منه المجرمون مازا یستعجل مازا ایو شیئن مازا فمانا دا ایو شیئن سرده او دا منه زمیر راجر دی مازا تا نوست مانا دا شورا تاسو د الله تعالی د عذاب راشی بیاتن د شپې راشی او نهار نه د ورځ راشی مازه ایو شین کم یو تدبیر دی یستعجلو چې ضرب او کی اغی در المجرمون مجرمان منه د ضمیر هم د ایو شین تراجی دی مازه هغه کم یو تدبیر دی چې اغی له اختیار کړي د مجرمان د الله تعالی د عذاب نه بچاو د پاره کله الله عذاب د ورځ راشی یا د الله تعالی عذاب د شپې راشی نو اگر کم یو تدبیر دے چی دا مجرمان بیرزان دا بچاو دا پاراو کی نو سمانا دا دا اللہ تعالی دا عذاب نر بچاو ہیس تدبیر نشترے زان دا اللہ تعالی دا عذاب نو بیانی شی بچ کولے اثم ایزا ما وقع آمنتم بیہی نو آیا کلش بیا واقع شی کلش راشی دا عذاب پتا سبانی آمنتم بیہی نو آیا تاسو بیا ایمان راوڑی بیہی زمیر چا تراجی دے اثم ایزا ما وقع آمنتم بیہی تفسیر سمرقندی لیکلی دی آمنتم به یعنی صدقتم بالله تعالی آیتا سو بیا دا اللہ تعالی دا توحید تصدیق کوئی اللہ تعالی بیا بتا سو منی دا عذاب پا مخ دا عذاب پا وقت اللہ تعالی منل او خو بیا پیدا نور کئی گنا دوی معنی تفسیر قرطبی او تفسیر سمرقندی او بلا معنی کری دا وی آمنتم پا معنی دا صدقتم سر دی او دا بهی زمیر راجر عذاب تا نو بیا معنی دا شولا دا عذاب در اطلو نمخ کی خطا سدا نمانی چی دا اللہ تعالی عذاب براشی نو اسم ویزا ما وقعا بیا کل چی راشی دا غذاب پا تاسو بانی آمنتم بیهی نو تاسو بیا تصدیقو کئی چی آو دا دا اللہ تعالی غذاب دی پمونگ واندر آگے دا بیهی زمیر یا راجی دا اللہ تعالی تا او یا زمیر راجی دا غذاب تا آل آنا دی دک پر عبارت کی تقدیر دی یو قال لهم آل آنا او بویل شدیو تا آیا وستا سو ایمان راوڑی وقت کنتم بیهی تستعجلون او په تحقیق سره یقیني تاسو ته اوسه پورې په دې باندې تادی کوله په تلوار سره غوښته تاسو دې عذاب لره نو وسه سو ایمان نه وړي دوس پورې خو چېږي وهل چې الله تعالی عذاب دې راشي ثم قيل للذين ابيوا لشيا کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی دې آیات کې د دنیا عذاب الله تعالی ذکر کړي یو قول لمبسرین داري ثم قيل للذين ظلموا ابيوا لشيا ظالمانو ته ذوق عذاب الخلد وسه کوي تاسو عذاب د همیشوري کا د دنیا عذاب مراد شي نو د عذاب الخلد نه مراد چې الخلد په معنا د الهلاك سره دی نو بیا به ویل شي ظالمانو ته په دنیا کې کړی چې د الله تعالی د عذاب په دنیا کې راشي اوسه کوي تاسو عذاب د همیشوالی اغا عذاب چې اغا هلاک کون کړي د دنیا عذاب خلد اغا دې چې اغا تبعی راوړي. دویم قول لم پسرین در چې د اخرت سره لګي نو خلد بیا په خپل ایمان سره د پمانه د همیشوري سره نو بیا کله چې راشي د عذاب او به رشي د ایمان ته ذوق عذاب الخلد وسکې تاسو عذاب د همیشوري قیامت بیا مراد ده. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون نو بدل نشي در کېدل تاسو ته مگر دا هغه عمل مگر په سبب دا عمل باندې تاسو کاو تاسو کوم اعمال کړی دي داغه بدله ورته ميلو شي. ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. دی آیت کې الله تعالی زور نه ذکر کوي منکرین د عذاب ته او دغه سي منکرین د قیامت ته. ترجمه ته وڅې مطلب آسان دی ترجمه یې ګران ده. ويستنبئونك او دا خلق ته پوس کې استانه احق هو چه آیا دا عذاب دا قیامت چرے حق دے او کنا. دا خلق سانا تا پوس کئی چاہے پرشتیاو پا قیامت کی عذاب یو کنا بھئی. نو قلو تو آئے پیغمبر ای او بالکل او ربی قسم دے زمان پر رب باننے انہو لحق دا قیامت او دا عذاب دا قیامت چرے بالکل رشتیا دے. دا خلق دانا تا پوس کئی چاہے پرشتیاو پا قیامت کی عذابی کنا. نو تو تو آئے پیغمبر او بالکل او پا قیامت کی عذاب شترے زمانی پا خپل رب بانے قسمی چې دا عذاب شته په قیامت کې. قیامت هم راځي او په قیامت کې معذاب شته دي. ومانتم بمعجزین یا لازمی معنی ده او یا متعدی. نو مانتم بمعجزین نه یې تاسو بچ کیدونکي د الله تعالی د عذاب نه کدا سی غد لازمی شي. یا مانتم بمعجزین نه یې تاسو بچ کیدونکي ځان در د الله تعالی د عذاب نه بیا ځان د الله د عذاب نه شي بچ کوله. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لابتلوا به. دی آیات کی جواب درے و سوال چاچے پا دنیا کی دا اللہ تعالی دین ندے منلے نو قیامت کی آغازان پا پیدیا بان اخلاصا والے شکنش اخلاصا والے اللہ تعالی جواب ذکر کئی پا دی دنیا کی چرا سدی کدا سر زرشی و سپین زرشی او دا د خپل ځان د اخلاصا والے دا پارا پا قیامت کی ور کئی نو اللہ تعالی بیام دا اللہ دا عذاب ننش بچ کے دلے ترست ماغا حدیث ویلے مخی دو درے دلے قیامت کے اللہ تعالیٰ دا جہنمی نے اللہ تعالیٰ پختنہ وکی دا مشرک نہ کستا دا پارا دا ہر سا دا سرو زر و دا سپینو زر و نڈک شی نو توی دا خپل زان دا خلاصی دا پارا ورکے کنا ورکے پیدیا کی پا جرمانا کی نو دا بوی اللہ تعالیٰ بلکل اولی ولی نورکو ما اللہ بو توی پا دنیا کستا نا دین یو آسان شی غختلے شیو چی تلا الہ الا اللہ ہوئے کلمہ دا شہادت ہوئے تا نو تا دا الله تعالی دین ولې نه مانه چې وسه دا ټول از مکر سرو زر نه ډکه شي نو هغه ورکه چې الله تعالی دا عذاب نه ځان بچ کی نو دا الله دا عذاب نه بچ کی دوه پاره په دنیا کې هغه الله تعالی دینو الله تعالی دین دی ولې نه مانه. ولو ان لكل نفس كشرت شي دا هر یو نفس د پاره ظلمت چې ظلمې کړي دي. تفسیر دا ظلم سیر وی قال ابن عباس رضی الله عنهما ظلمت یعنی اشرکت مراد دې نه شرک دی. کشرت شي دا هر هغه نفس د پاره چې هغه شرک کړي دي ما پیل اردی آغا سج پز مکی ری لب تدو بیهی چی خام خواب پا پیدیا کی ورکی آغیل را دزان دخلا سول دو پارا نو دید پا عبارت کی تقدیر دی ما تو قبل من هم نشی قبل دل داغی نا کب دی از مکی کی سدی دا دزان دخلا سی دو پارا ورکی خو لیکن ما تو قبل من هم دیونا با قبول نکلش و اثر رو ندامتا و پتای با دیو آغا خپل اخ پیمانتی علم مراول عذاب کل چوین دیو عذاب لرا و قضیه بینهم بالقسط و فیصله وکړه لري شریعت یو فهمند کې په انصاف باندې و هم لا یظلمون او دوی سره ظلم نشي کېدلې دوی سره ظلم نشي کېدلې. و اسر الندامتا تفسیر زاد المسیر مسیر وای دا مشران بر خپل او کشران نخ پیمانتیا پټه کې چا چې په دنیا کې رچا تا بيداری کړې ده په گمراهی کې په بی دینه کې. نو و اسر الندامتا الرؤساء اخفوها من الاتباع و اثر الندامت آل اتباع الرؤساء پټه وکی دا مشران خلق تیر خپل خپل پیمانتیا من الاتباع د خپل کچران نه واخ پیمانتیا پټه کی خپیمانه خو بهی خو بیا به خپیمانتیا پټه کی ښکارا کولې بینش. ولما الاولاد با کړه چوینې دی عذاب د الله تعالی او قضیه بینهم بالقسط او فیصله وکړه شری دی په من کې په انصاف سره هم لا یظلمون او دیو باندې به ظلم نشی کېدلې. الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل عقلی پا مسئلہ توحید باننے. الا ان للہ خبردار یقیناً اللہ تعالیٰ پا اختیار کرے اگر چیزوں نے پسمانوں نے کرے والارض پسمکے کرے. الا خبردار ان وعد اللہ حق یقیناً وعد اللہ تعالیٰ یقینی در اشتیادہ قیامت برازی پا دیکھ اشارہ دا اثبات دا باس بعد الموت دا قیامت را روان دی خلق دا غیر پاره تیاری وکي ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دخل کنا نه پویږي زیاد خلق کړي هغه کی عقل نشته رې پوی نه لري نور قیامت را روان دی هو یحیی و یمیت دا بل دلیل عقلی دی مرگ او جن الله تعالی راولی نو قیامت کې ما الله تعالی تاسو دوباره پیدا کولې شي هو یحیی دا الله تعالی چې جن دی کول کوي یمیت هم کول کوي و الیه ترجعون او خاص الله تعالی ته به وګرځول شي په قیامت کې دام دلالت کوي په اثبات د واسط بدل موت باندې چې په دنیا کې الله ژوند کړي ژوند او مرګ الله تعالی راولي نو قیامت کې الله تعالی پیدا کولې شي دوباره یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين ترغيب د قران کریم ته او ربته رما قبل سره ډیر زیات آسان دي مخکې الله تعالی د قیامت د عذاب ذکر وکړو اے خلقو دا قیامت دا عذاب نزان بچ کول غواړی دا غیر پر نسخہ قرآن کریم دے دا قرآن دا قرآن دا نسخہ را واخلی دی باندې ځان پوهی کی دا قرآن د خپل زندگی معمول وګرځوي دا قیامت عذاب بر باندې آسان شي دا قیامت دا عذاب نو بچ شي دا قیامت چې کم تکالیف دی الله تعالی نه الله تعالی هم دا غینه بچ کی په دې آیات کې قرآن کریم سلور صفات بیان شوی دی یا ایها الناس ایتول خلقو قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو موعظه النصیحت من ربکم لطرف رب تاسو نه موعظه کی معنی د زجر او معنی د منع ده یعنی تاسو د بد اخلاق نه او تاسو د گناهونو نه بچکی او شفاء لما فی الصدور او شفاء او علاج دی لپاره د مرضونو چې بسنیو کړي تفسیر جلالین وی من العقائد الفاسده والشکوک چې د چا پسینه کی عقیده باطل عقیده ده شرک عقیده ده نو د سینو او د زړونو چې کم مرزونه دي هغه په قران سره پاکيږي د درد د پاره به خدغه وخري ګولې به وخري خدا سینې کې چې کم شک دي شبهات دي باطل عقیده ده د شرک عقیده ده د غیر پاره چې قران ګولې نه خوړل نه حقيقي بسره د قران ګولې به وخري قران باندې وزن پوهه کې نو د شرک نه د منافقت نه د وسی د حسد نه د بغض نه د ګناهونو نه د زړه چې کم مرزونه دي د غي علاج په قران کریم باندې کې و هدن او د قران کریم هدایت دی یعنی بدی کې خوښتا عقاید دی اعمال دی بکې د گمراهانی دی بچکی و رحمت للمؤمنین او دا رحمت دی لپاره د مؤمنان مسلمانانو رحمت نو مراد یعنی د مؤمنان مسلمانانو زړونه پر قران باندې نرمیږي په قران باندې نرمیږي قل تو آیه پیغمبر به فضل الله و فضل الله تعالی باندې او برحمته او په مهربانی د الله تعالی باندې فبذلک فلیفرحوا نو بدی باندې د خوشحالی وکي نو قرآن الله تعالی چې بری قرآن باندې چې دا فضل الله تعالی دی او پر رحمت الله تعالی باندې فبذلک فلیفرحوا په دې باندې خوشحالی وکي په دې باندې خوشحالی وکي دا قرآن در خوشحالی کتاب دی مسلمانان په دې باندې خوشحالی نه کوي بلکې مسلمانان چې خوشاله ستي د دنیا چې کم حالات نو مؤمنان مسلمانان هغه ته خوشاله وي قل بفضل الله د فضل نه مراد څه شی دی او د رحمت د الله تعالی نه څه مراد دی امام قرطبی وی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې قل تو آیه پیغمبر بفضل الله ففضل الله تعالی باندې چې هغه دین اسلام دی و برحمته او د رحمت نه مراد قران کریم دی د دین اسلام او د قران کریم په فضل باندې خوشاله شي بفضل الله الاسلام ورحمته القران قال هو ابن عباس رضی اللہ عنہما امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دویما ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دویما معنی کړی ده د فضل نه مراد چیرې دین اسلام دی او د رحمت نه مراد سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی اے خلکو په دین اسلام باندې خوشاله شئ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې خوشاله شئ قل بفضل الله و برحمتی فضل نه مراد دین اسلام او در رحمت نو مراد د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې داتي مراد دی تفسیر زاد المسیر یو درې معنی کړی ده قل تو ای پیغمبر ابي فضل الله په فضل الله تعالی باندې چې هغه قران کریم دی او در رحمت نداري چې هو جمعکم علی القران نو په قران باندې خوشاله شي او بیا چې الله دې قران سره جمع کړی یې په دې باندې خوشاله شي نو فضل نو مراد قران دی او در رحمت نو مراد او هو جمعکم علی القران چې الله پر قران باندې را جمع کړی نو په دو خبرو باندې خوشاله شي یو په دې باندې خوشاله شي چې دا قران الله تعالی را لېګل دی دا د الله تعالی فضل دی نو دویم بیا پدی باندې خوشاله شي جمع حکم علی القران چې الله دی قران ترجمه کړی یې نو قران درس چناسی بده باندې خوشاله شي یو پدی باندې خوشاله شي چې الله قران نلی گله دی نو دویم د خوشاله خبردار چې جمع حکم علی القران تاسو قران ترجمه کړی یې پدی باندې خوشاله شي دکانداریانی شروع دی د هر چا د اختر مخه دا څوک چیرې یو سکه څوک بل سکه الحمدلله دا زمونږ دکانداری ده دا زمونږ تجارت ده د هر شي سیزن ده خلک وای دا د خیاطانو در ټیلرانو سیزن ده کده کپړو والا ځان ده سیزن ده د دکاندارانو هم سیزن ده بس دا هر قسم شی وګوري بازار کې ورځي هر شی ورته چغي وهي چې ما واخله هر شی ورته چغي وهي چې ما واخله ناری او سوري وهي اچار د تناری سوري وهي کجوري رته وهي سلاد رته وهي خوړه یو چا یو څه شی چې لري د پکم دنیا کې اغیر اوړل بازار کې چولې ده بس دا واخله الحمدللہ زمونگا سوداگری او زمونگا تجارت تالے چی قرآن بیان شی او خلقو تکینی او قرآن پر ازلبانی دی تاثیرو کی پزلبانی دومره تاثیر دی پزلبانی وکی چی مونگا تاسو لک سوچ پی کر بزان تکو چی قرآن تا مخ کی نو مناست نو حالت می سنگو او چی قرآن تا دو ورزی دری ورزی یو هفته شل ورزی کی نست ما نو پر زندگی کمی سنس تغییر راغلی دی یا ندی راغلی یا سم از دکل لیا نه زمونږ تجارت او زمونږ سوداګری دا الله تعالی دی دا لویون کنا څومره مؤمنان مسلمانان چې قران وای او څوک چې وتا غوګ دی الله تعالی دی رټول نه قبول منظور کی قل بفضل الله و برحمته په یو حدیث کې راغلی دی یو حدیث پر تویما او بیا بس کما امام قرطبی امام مدارک او دغسی نور مفسرین هغه حدیث ذکر کړی دی د انس رضی الله تعالی عنه روایت دی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چاته چې الله تعالی د دین اسلام هدایت وکي او بیا او الله تعالی قران زده کی قران ته الله تعالی زده کی او بیا دا هم د غریبۍ شکایت کوي بل چاته چې ارزه خړې جات غریب یم په قران باندې الله پوی کړل قران دی خواب ریده او بیا غا چا دکانداریانی کړی دی هغه وای چې ما خو په دې میاش کې دومره مال وګټه او ته وای چې ما خو دوی تاوانو که هغه ځختلې قران ته نسوم تا خو لوی ګټه وکړه نو دا الله تعالی پیغمبر ویا كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه نو الله به د تندی پرمیان کې فقر او غریبی ولي کې تر د قیامت دور دی پوری قران ته یقین استلی چې چا څومره ګټه کړی دی په دې روزي په دې میاش کې او د اختر په دې میاش کې چا څومره ګټه کړی ده هغه ته د سی وای وای الحمدلله ما ستانه زیاته ګټه کړی ده تا روپی ګټلې دي ما خپل دین ګټلې ده تا روپی وګټلې ما د الله تعالی کتاب وګټه تا دنیا وګټله ما اخرت وګټه تا دنیا وګټله ما خپل قبر وګټه نو دا الله پیغمبر وی انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې چا ته الله دین اسلام هدایت وک او بیا ته قران علم ورک قران ته کیناو قران من یې پوی وک او بیا هم داخل کو ته وی چې ما خو ډیر تاوان وک ما خو غریبی وکړل تا چې مالداری وکړل نو الله به په دې تندی باندې غریبی ولي کی یعنی د زلبا د غریبی د دنیا حرسناک چې دا لالچی شي د دنیا خود قیامت پورې به بیا د لری نشي او کچا د سی ویل چې الحمدلله ما ډیره ګټه کړی ده مړی څوک د دنیا نه د دنیا د سختې رواج نه هیڅ څوک مړ نه دی الله رب العالمین دی دا څوک چې قران ته نستی دی الله پیغمبر خود دومره خبره کړی ده و چې څوک دعا ته وزګار نشو د قران د وجنه او دا ورته یقیني وایو خدا کم علما کرام چې قران کریم درسونه کوي هدینه غار صفاتی خغه دعاګانی و غار صفاتی وس ماسپخین مونږ دغه وخت پوری درس کو بیا چلار شو بیا وته کینو نفلونه نشته دی وروره بل څه شي نشته دی ملمتم نه یوزګار خپل بل هیڅ شي توازګار نه خپل جامع بدلاور تم سره نه یوزګار نو د الله تعالی پیغمبر وای څوک چې من شغله القران او څوک چې په قران باندې مشغول شي تر دې پوری چې هغه دعا کول توازګار نشي نو په دې دنیا کې چې څومره خلق دی واغه وس سر په سجده دی او لاس پر د کړی دی د الله تعالی نه کم حاجتونه غواړي نو دی قران باندې څوک مشغوله شوی دی الله د دې ټول خلکو نه دلغه خبر کړي لکه څوک بغواړي نپل بکی چې الله مره دنیا راکا څوک وای ما حج له بوزا څوک وای مال بچی راکا څوک وای مال چره مال لاکا نو څوک چې بری قران باندې مشغوله دی او قران ته نستی هغه دعا ته هم خپل نه دی وزګار نو په حدیث کې راغلی دی چې دی ټول خلکو له الله سره ورکې نو دله به دا غینه بهتر ورکې الله رب العالمین دی زمونږ استاد ټول دعاګانې قبول کړي او کوم مؤمنان مسلمانان چې په دنیا کې دعاګانې کوي پر رمضان مبارک کې او دا څوک تر قران په وجه باندې نه دی وزګار نو الله تعالی دی داغي په نیکو دعاګانو کې د قران ولوم برخه وکي او دا الله تعالی پیغمبر ویل دی دا په کې برخه شته دی ښه دی باندې دغه کیږي ما نو مونږ استاد عام پر معاشره کې د قران ته وګ نګدمه بعضی خلک دسی یو ځای ته مونږ جمعات ته تلیو او الته کې د دغه درس کېره د قران کریم اول ته کې اعتکاف والا ناسو نو اده غیره پردې د ځان نه راټاو کړی ودند ناسو نو عالم مولوی سیب چیرې قران درس کا او خو الله تعالی کتاب بیانو دند هغه مرګری ناسو نو هغه تلاوت کا او د قران کریم نو خدا قران دې درته ویل کېږي په دې تلاوت کې څومره ثواب دی داغه نه پلس او سل چند په دې کې زیات ثواب دی هغه صرف تلاوت دې ته پیریږي په دې باندې پویږي چې الله راته دا ویل دی الله وای دا وکړه دا مکه او د مخکینی کافرانو حالت څو نو په دې کې اجر او ثواب زیات دی نو قران ته کې ناستل دا د نپلون نه قران ته ناست دا د ذکر اسکار نه قران ته ناست دا د تلاوت نه زما مقصد د خبرې دامل چې تلاوت دې نه کیسو کا تلاوت وک خیر دی خو په دې کې هم اجر ثواب شته لکه دا د سندې دا یو پالتو شه دی او تاسو راغلی بس ناسې درس او دا یو پالتو کار موکا هغه بل چې دا غډیر لوی کار وک هغه یو سپاره تلاوت وک ادری سپاره تلاوت وک هغه ته چې د لس سپارو څومره ثواب دی تا ته به یو پاو باندې دونه ملاوي وړي دا د الله تعالی په کتاب الله خپل قران د پوی د پاره لګل دی باندې ځان پوی کوي په دې باندې عمل وکي او هغه سی تلاوت چې کوي نو هغه په نه پویږي او نه نتی سم مقصد غسل شي چې اوس ماته الله سو جزس چلو کم نو فبذالک فلیفرحوا قل ارتوا پیغمبر ابي فضل الله ففضل الله تعالی باندې چې دا قران کریم دی او برحمته او پر رحمت الله تعالی باندې چې تاسو د قران اهل ګرځول یی دی ته کینول یی فبذالک فلیفرحوا په دې باندې خوشاله شي او خیر مما یجمعون دا قران ته دا ناستو او ریدل او د کول چې دا غوره دی دا څنګه چې داخله کې جمع کړي دا خلک چې کم مالونه جمع کړي الله وای دا غینه دا غوره دي چې قران ته ناسي قل رايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ذکر رد شرک فعلی دی کم چیزونه چې الله تعالی پیدا کړی دي ساروی دي پسلونه دي باغونه دي میوی دي په دې کې رضام نه حلال او حرام ما جوړوي کم شې چې الله حرام کړی دي حرام یې ګڼي کم شې چې الله تعالی حلال کړی دي خپنه ربه نه استعمالوي خوري ارسو سره کوي قل ارتو پیغمبره ارايتم آیا فکر کړی تاسو ما انزل الله هغه څه چې پیدا کړی دي الله تعالی دا انزل ما نه متوکل لخلقه تفسیر جلالین دغه معنی کړی دي قل تو پیغمبره دا در تزکوي مچی پجعلتم منه حراما وحلالا حلال او حرام چې مشرکانو ګرځولی او پیدا کړی نو دا صرف کتا سو انزل ما نو کې چې نازل کړی دي نو هغه خو په سارو کې هم حلال او حرام ګڼلی نو دا الله د اسمان نه نازل کړی دي ساروي سره نو دا معنی چې وکي خلقه قل تو پیغمبر ارايتم ايتا سپیکر کړی دي ما په هغه څه کې انزل الله خلق الله چې پیدا کړی دي الله تعالی لكم استاد لپاره من رزق سرزق فجعلتم منه رزق چې لري هغه کا پسونه دي کا ساروي دي او کا هر شی دي خو تعبیر تی په انزل باندې شوی دي یعنی دا په برکات او اسمانیو سره الله تعالی پیدا کړی دي فجعلتم منه نو تاسو جوړوي دا غینه مقرره وي تاسو بعضی دا غینه حراما حرام او حلالا او بعضی حلال قل تو پیغمبر الله اذن لكم يا آية الله تعالى اجازه درکړه دیتا سره دی خبرې الله اذن لكم په ها په ها تحلیل او تحریم تفسیر داد المسیر د غلی کړی تاسو ته الله ویل دي چې دا شی حلال ګڼي او حرام ګڼي او کنه تاسو ځان نه لګیای ام علی الله تبترون بلکې تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړوي دا ام په معنا د بل سره دی بلکې تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړوي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه وما ظن الذين او سره ګمان دا کسان چې جوړی په الله تعالی باندې الکذب درو د دې په عبارت کې تقدیر دی د دې سره ګمان دی ما ذا يفعل بهم يوم القيامه چې په قیامت کې ور دي سره څه کیږي د دې سره ګمان دی چې قیامت کې ور دي سره څه کیږي څوک چې په الله باندې دروغ جوړی یو شی حرام نه دی دا وی حرام دی یو شی حلال نه دی او دا وی حلال دی نو دا خلک چې په الله باندې دروغ جوړی ما ذا يفعل بهم يوم القيامه د دې سره ګمان دی چې د دې سره په قیامت کې څه وکړل شي ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل علی الناس خاوند مهربانی دی په خلکو باندې ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیات د خلکو نه شکر نه وباسي د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه وباسي دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې بیانې دی آیات کې یعنی الله تعالی په هر څه باندې عالم دی په پټو باندې په ښکارا باندې وما تکونو فی شأنین وما تكون في شان پدی آیات کې پیغمبر علی السلام حالات بیانېږي وما تکو چې په ټولو حالاتو باندې الله تعالی ست عالم دی ترجمه ته وکشي لګ مشکلات سره لګ د عبارت برتوي موغزه به حل کیږي او ما تكون في شان او تنه په حالت کې ما تكون في شان تنه په حالت کې حالت څه شه ده من عبادت او غیرها الا والرب مطلع عليك کتا عبادت کې یا یو بل سکار کې مگر ستا رب پاغی بن عالم دے وما تکونو فی شأن تنی اے پیغمبر اپس حالت کی کتا عبادت کے اوکر دنیا یو بل کار کے وما تتلو منہ من قرآن وما تتلو او تنل ولی منہ دا اللہ تلر طرفنا من قرآن صحیح سر قرآن کریم ولا تعملون عمل من عمل او نکوی تاسو سا عملون یعنی سکارونا الا کننا علیکم شہودا مگر منگا یو بتاسو بانی حاضر ناظر منگا بتاسو بانی حاضر ناظر یوں ما تكون في شأنين كي ده نبي عليه السلام حالت اشاره شولا وما تتلو منه من قران او نل ولي تدا الله تعالى طرفنا من قران صحيح سر قران كريم سر قران كريم ولا تعملون من عمل بديك خطاب ده نبي عليه السلام امته او اي امتيانو تاسو كما اعمال كوي الا كنا عليكم شهودا مگر مون فقيبان خبر يو الله تعالى مون حاضر ناظر يو نو ده ايات مطلب سه شو العالم بكل شيء هو الله کدا پیغمبر ځان له یو کار کیا یا قرآن کریم لولی یا عبادت کئ یا دا مسلمانان چې څه کار کئ یا دا کافران چې څه کار کئ الله پر ټولو کارونه منی عالم دی اذ تفیذون فیه کله چې تاسو شروع کوی پاغی کی اذ تفیذون فیه کله چې تاسو ورننه وځی پاغی کی تفسیر زاد المسیر او امام قرطبی معنی کړی دا اذ تفیذون اذ تاخذون فیه کله چې تاسو پاغی کی شروع کوی کله چې تاسو پاغی کی انخلیا شروع کی کوي و ما یعذب عن ربک او نشی پټې دل استاد رب نام مسقال ذرتین په قدر د یوې ذری باندې په ارضی پزمکه کې ولا په سمای او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذالک او نه وړو کې رده غزرین ولا اکبر او نه لوی الا په کتاب مبین مگر دی د پا کتاب کار کې ذری تعریف خو مخ کې ویلې وکنه چې ذره څه ته ویلې کې زرا د نور پرې پلوشو کې چې کم معمولی معمولی چیزونه اخوا دی خا اوړي او پلاس باندې راولي رانی ولې کیږي نه کړ دې زرې په مقدار باندې چا نه کامل وکا کړ دې زرې په مقدار باندې چا بد عمل وکا ته دې زرې نه کم دی یا دې زرې نه زیات دی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول دی د الله تعالی په کتاب ښکارا کې ته دین مراد قال ابن عباس رضی الله عنهما وهو اللوح المحفوظ دا ټول په لوح محفوظ کې دی تفسیر المنار وی الا وهو معلوم ومحسن عنده دا ټول دا الله تعالی په علم کې دی الله تعالی ته معلوم دی کړه زری په مقدار باندې چا نه کامل وک یا د زری نه کم یا د زری نه زیات عمل چا وک الله تعالی وی دا زما په علم کې دی دا په لوح محفوظ کې دی الا وهو معلوم ومحسن عنده دا الله سره په شمار کې دی او دا الله تعالی په علم کې دی تفسیر المنار دغه معنی کړی دی او تفسیر زاد المسیر وی کتاب مبین نو مراد لوح محفوظ دی یعنی علم د الله تعالی کی دار سره موجود دی فرا ان اولیاء الله لا خوف علیهم خبردار یقینا دوستان د الله تعالی نه ویر پاغي بنی ولا هم یحزنون دی آیات کې الله تعالی زیر ذکر کوي نیکانو خلقو ته چې څوک د الله تعالی دوستان دی خد الله دوستان چاته وي ورسته دی آیات کې خپلم تعریف راځي علامه بیضاوی معنا کړی د ډیره بهترینه معنا ده اغاز دکی او لګ خبره تکومه چې مونږ او تاسو به د الله دوستان کی غوسنګه د دې طریقه وسنګي نو اگر ته هم درخې مخه الا ان اولیاء الله خبردار یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم نبا ير فغیبن ولا هم یحزنون نبا غمجن کیږي د قیامت پر ورځ باندې وای الا ان اولیاء الله دوستان د الله کم دي الذين يتولونه بالطاعه د الله دوستانه غدي چې د الله سره دوستانه کوي د الله تعالی په تابعداري باندې یعنی د الله تعالی تابعدار دي و يتولاه بالكرامه نو الله د سره دوستانه کوي یعنی الله به ته کرامت او عزت ورکوي په قیامت کې د الله دوستان څوک دي چې په دنیا کې کم خلک د الله تعالی تابعدار دي نو په قیامت کې دا د الله تعالی دوست دی الله تعالی به له کرامت او عزت ورکوي په جنت کې الذين يتولونه بالطاعه و يتولاه بالكرامه علامه بیضاوی دا معنا کړی ډیر بهترینه معنا ده الذين امنوا دا اولیاء د الله تعالی غ کسان دي دو صفاتونه د اولیاء الله امنو چې ایمان راوړل او کانو یتقون او دی ځان بچکی د هر قسم ګنانه د هر قسم ګنانه ځان بچکی بس دغه د الله تعالی دوست دی الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل دوستان وګرځي په حدیث کې یو علامه بلدا اولیاء الله راغلی ده، حدیث مرسل ده، دا الله دوست غل ته ګوره مونږ به څنګه معلومو چې دا د الله تعالی دوست دی او کنه دی. وی کله چې دی د الله تعالی یو نیک بنده ولید او الله د تداریات شو، قیامت د تداریات شو، نو ته پوه شې دا د الله تعالی نیک بنده دی، دا د الله تعالی دوست دی. چې چا سره میلاو شوی او د چا د ملاقات په وجه باندې الله د تداریات شو، قیامت د تداریات شو، د الله تعالی احکامات د تداریات شول، نو پوه شې دا د الله تعالی دوست دی، دا د الله تعالی دوست دی. علماء لیکلی دي ټول گناهونه پرې خوذل او د الله تعالی د پیغمبر تابعداري کول د ولایت او دوستانه به انسان ته څنګه حاصلېږي. کدی باندې تاسو لګه تجربه وکړله یو سلوي خورځي، نو تاسو بیا پته ولګي چې دا څنګه دا وظیفه زرته غو وظیفه ویمه د الله تعالی د ولایت د پاره، د الله تعالی د دوستانی د پاره سلور تسبیحات دي. سلور تسبیحات چې کې نو د گناهونو نو دی الله تعالی بچ کی او د الله تعالی دوست بشی ته خدا به کول غواړي ډیر زیات انتهایی په توجه سره. علماء لیکلی دي روزانه سل کرتا لا اله الا الله سل کرتا بداوي خدا په دې ځای کې وې کنه چې یک یو ځنا سيزان لا یو درکاته مونږ کې سل کرتا بیا وی لا اله الا الله لا اله الا الله چې سل کرتا رضا پوره کړل په تسبو باندې پوره نو بیا بسل کرتا وی الله الله یا الله جل جلاله او یا د علماو لیکل دي ته وی ذکر مفرد جایز دی کنه دا جایز بعض خلک پدې باندې رد کړي د الله نوم دی بس صحیح دی الله الله دا ورته زله نه راوباسي سل کرتا ودا وی بیا سل کرتا بیا دا وی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سل کرتا ودا وی او سل کرتا درود شریف د مانځره کم درود شریف چره دا ټول نه غوره دی دا تاسو سلوي خرځي دا وظیفه وکي سلو وظیفه می درکلې ده دا چې وکړلې نو خپل د ژوندۍ حالت وګورئ ان شاء الله د ګناهونو نه پرې سلوي خرځو کې به تاسو د ګناهونو نه پاک شوی بیا ورنه ګناه بم بدی شي خو لا اله الا الله دا سینه سوچ په فلسفه نه کوي دا کلمې ته به سوچ کوي لا اله الا الله دا ورزله نه راوباسي یو تاسو په واړوي بیا لا اله الا الله سل کرته ودا پوره کوي بیا سل کرته الله الله الله سل کرته ودا وای تسبو باندې بیا سل کرته رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سل کرته دا او بیا د دین اورستو سل کرته درود شریف دا روزانه ځان له یو وخت مقرر کوي او دا وای په پابندۍ سره سلوي خورځي تاسو دا وای چې کم گناهونه دي هغه کم نس کم دومره بوشي چې انسان ته بردي اهمیت پیدا شي چې د خپل ځان پاکول د گناهونو نه غواړي او د الله تعالی په دین باندې عمل کول غواړي. الله تعالی به مظلوم منور کی. الله تعالی دې مونږ خپل دوستان وګرځي. الذين امنوا او الذين الا ان اولیاء الله خبردار یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم نبی یرف هغه باندې ولا هم یحزنون نو دی غمجن کیږي قیامت پر ورځ باندې. الذين امنوا د الله تعالی د دوستان غ خلق دي چې غي ایمان راوړل دي وکانو یتقون او ځان بچکی د هر قسم ګنانه د هر قسم ګنانه ځان بچکی. او تاسو تمویل په حدیث کې دا علامه راغلی ده د الله تعالی د دوستانو کله چې ولیدل شي الله او توریات شي انسان ته الله وریات شي کله چې ولیدل شي قبر او قیامت انسان ته وریات شي بس د قدر الله تعالی دوست دی. لهم البشرا فی الحیات الدنیا اوس الله تعالی د غیر فار بشارت ذکر کړي لهم البشرا د دغه د الله تعالی د دوستانو د پاره زیره دی په ژوند د دنیا کې او په الاخره او په اخرت کې هم د غیر پاره زیره دی د په دنیا کې زیره څه شه دی یعنی کله چې زنکدنی او ملائک د در پاره راشي د دې دوا قوالی مفسرین ذکر کړی دی په دنیا کې زیره په زنکدن کې دی انها بشاره الملائکه لهم عند الموت دغه د الله تعالی دوستانو ته کله د مرګ په وخت کې د زنکدن په وخت کې ملائک راشي نو د جنت زیره او تور کوي انها بشاره الملائکه لهم عند الموت تو زن کدن په وخت کې بیا ملائک د تراشی وای خپکیګه ما استادې جنت دی د دسی اولیاء الله د پاره زیر دی په زن کدن کې ملائک راځي او د جنت زیر ول اور کوي انها بشاره الملائکه لهم عند الموت تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا یو بل معنا ذکر شوی دی لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دې لپاره زیر دې په جون د دنیا کې د الله تعالی دوستان چې دا غیر لپاره زیر دې په جون د دنیا کې ان هر رؤیا صالحه یراها الرجل الصالح د دین مراد چې هغه خوبونه تی مراد دی خوبونه دی او د دې تایید په صحیح حدیث ته مسلم کې راغله دی کله چې یو د الله تعالی دوست دی نو دغه د غیر طرف دغه لپاره بشارت چې خوشخبری یو دا چې دا وخ خوبونه یې نه خوبونه بدای نه او بد انسان چې نه بس هغه یو څه شی وینې نو بس یو څه شی ولیدنو نیک انسان هغه خوبونه یې نه او بد انسان هغه بد خوبونه یې نه د لهم البشرا فی الحیات الدنیا په حدیث مسلم کې راغلی دی کله چې یو انسان نیک عمل وکي او نور خلق د تعریف وکي نو دا بشارت دی د مؤمن لپاره چا مونږ که نو ته خو د الله د رضا لپاره کې خو خلکو ته داسې وایي یاره ماشاءالله ډېر من گزار سړی دی ښه لاړلې درس ته کېناستلې خلک په کلي کې وایي یاره ماشاءالله ډېر نیک سړی دی ښه قرآن ته کېني اوس ته خو د الله لپاره کې خو چې ستا د نیک عمل په وجه باندې خلک ستا ستاینه وکړي د الله پیغمبر وایي په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دي لهم البشرا فی الحیات الدنیا دا په دنیا کې هغه زیره دی چې په شیشاره خلک بیا په خبانه یادې چیر دا خړ خسړې دی الله دې له خیر ورکې یاره دا خړ خسړې دی کنه لهم البشرا فی الحیات الدنیا الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه څه جوړ کی او اسنه چې سړی خلک دغه اخلي نو می اخلي و الله دې غر کی مړه خسر د سړی زوی نه دی مړه هغه ته وګورو ډیر خلک داسې کنه معاشره کې خلک داږي بدی وای مړه خو غل دی هغه پریک د سړی خو غل ته وګورو چې بیا بل څوک نو واخلي مړه هغه د بیل ماز زوی ته وګورو نو دا چې دی دا بی دین سره دی او هغه د الله اولیاء کوم دي چې دا غیر پر دنیا کې زیره دی یو نیک عمل دی او کتر ځان نه خبر هم نه خلک یاده یاره پلانې اجي سي پوره خسړې دی ښه یاره پلانې تبلیغي سي بو پلانې عملی سي بو پلانې هغه طالب او مجاهد نه لري ماشاءالله یاره پوره خسړې دی لهم البشرا فی الحیات الدنیا د الله پیغمبر وای صحیح حدیث تیر مسلم وای دا غزیره په دنیا کې دا مراد دی لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دې لپاره زیره دی په دنیا کې و فی الاخر و پا آخرت کم ندیرو پارا زیر دیں کل چیر قبرون ندیو را پاس انو ملائک بہتا زیر ور کئی ملائک بہتا نیغ و لاری خاچے پا دا قبر مرا پورتا شی خپا کیگا ما تا جنت تا دیں دا اللہ دوستانو تا دا زیری ور کئی لا تبدیل لی کلمات اللہ نشتر بدلی دل کلمو دا اللہ تعالی در دا کلمون مراد چیر لا اخلاف لی مواعیده تعالی دا الله تعالی وعدو لره خلاف نشته رینه کوم وعده چې الله تعالی وکینو الله تعالی پوره کوي ذالک هو الفوز العظیم دا غلیه کامیابی ده الله دې دغه کامیابیان زمونږ نصیب کی ولا یحزنک قولهم ان العزه لله جميعا دې آیات کې الله تعالی تسلی کر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته کدا خلق ته دروغجن وای تا ته کنزلې کې بد رجر ته وای خپکی گما په دې باندې ستا عزت نه کمیږي په دې باندې ستا عزت الله تعالی نورم زیاتای یو حق پرست سړی دی د الله تعالی د دین مسله بیان کړه خلکو تر افاسید د گریوان نیونی و کنځلې او توکل عبادت رد یو توکللی داری په دې خپکی کې نه چې ما بی عزتی وشول الله برته عزت نور امجاد کین ولا یحزنک قولهم او خپدې نه کی تعالی ویناګان درې خلکو ان العزت لله جميعا یقینا عزت الله تعالی په اختیار کې دی ټول او هو سمیع العلیم او الله تعالی هر څه اوري العلیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې دلیل عقلی په مسله توحید باندې او زورنا دا مشرکان تا الا خبردار ان لله یقینا خاص الله تعالی په اختیار کړي من په سماوات او من په الارض هغه څوک چې پاسوانونه کړي هغه څوک چې بزمکه کړي و ما یتبع الذين يدعون من دون الله د دې آیات دو تفسیرونه دي چې دې د کویزان فوی کوي نو ډیره جاته پیدا ورته درک یو معنی دا ده و ما یتبع الذين يدعون من دون الله و ما یتبع الذين او تابیداری نه کیا کسان چې ربلی سیوا ده الله تعالی نه یو تفسیر داره چې دا شرکا دا مفعول به دی د یتبعو ده پاره او د شرکان مراد چې اولیاء الله ته مراد دي ځان پوی کوي د شرکان مراد څوک دي اولیاء الله او دا شرکا دا مفعول دی د یتبعو ده پاره نو اسمانه دا وکي او ما یتبع الذین او تابیداری نه کیا کسان چې ربلی سیوا ده الله تعالی نه شرکا دغه اولیاء ده الله تعالی نو ما یتبعو تابیداری نه کوي دا مشرکان چې تابیداری نه کوي شرکا د اولیاء په حقیقت کې تابیداری نه کوي دا څوک چې د ملائکو عبادت کوي یا دا څوک د الله تعالی د پیغمبرانو عبادت کوي او یا د نیکانو بندگانو عبادت کوي نو په حقیقت کې دا د هغه تابیدار نه دي دا د په حقیقت کې د هغه تابیدار نه دي که په حقیقت کې دا هغه تابیدار وي نو عیسی علی السلام چاته دا و چې ته زما عبادت وکړه په حقیقت کې تابعداري دا ده چې ته شرک مکوه. الله تعالی و ما یتبع الذین تابعداري نه کوي، دا مشرکان تابعداري نه کوي، شرکا د الله تعالی د اولیاء په حقیقت کې تابعداري نه کوي، دا شرکا مفعول به د یتبعو د پاره دي، او د شرکان مراد اولیاء الله دي، یعنی دا مشرکان د اولیاء الله تابعداري نه کوي، ځکه اولیاء الله چې هغه په شرک باندې چاته دعوت نور کوي، کو دیو په حقیقت کې دغه تابع نه دي، کدیو په حقیقت کې تابع وي نو پیر بابا خو چاته دان دی ویل چې ته زما عبادت وکړه، یا د پلانی بابا خو ته دان دی چې زما عبادت وکړه، په حقیقت کې ته دغه تابع نه یې، که په حقیقت کې تابع وي نو شرک پدې نه کوله. و ما یتبع الذین، دوی معنا ذکر کړی دوم په سرینو، و ما یتبع الذین دا شرکا دا مفعول دی د یدعون د پاره، او دا یتبعو د پاره مفعول حذف دی چې هغه الدلیل دی البرهان دی، نو اسمانه دا شوله. وما يتبع الذين تابدارين كيا كسان چې دی ورابلې سیوا د الله تعالی نه شرکا شریکان، نو دی تابدارین کې د سشي البرهانه، د دې سره برهان او دلیل نشته لري، دا کم خلک چې شرک نو دی د دلیل تابع نه دي، د دې سره دلیل نشته لري. نو دا دوه معنی، دا دوه تفسیرونه هم په سرینو بیان کړل دي. بیات کې وما يتبع الذين تابدارين كيا كسان چې دی ورابلې سیوا د الله تعالی نه شرکا شریکانو دره، ایتبعون الا الظن، دیو تابیداری نه کوي مگر د ګمان، و انهم الا یخرسون، د ځوان دو معنی مخ کې سات کې بیان شولي، یا تی مراد دلیل زونی دی، او د دلیل زونی په باب د عقیده کې پیدا نه ور کوي، او یا تی مراد زون دی، او زونیات خو هیڅ نه دی. و انهم الا یخرسون، او نه دی دیو مگر اٹکل کارونه کوي. تفسیر جلالین معنا کړی دی یخرسون دی کې په معنا د یکذبون سره دی. و انهم الا یخرسون و انهم الا یکذبون فی ذلک، دا چیرې دی د اولیاء الله عبادت کوي، نو الله تعالی وی دیو دیته چې دا وی دا د نپیو د نقصان مالکان دي، نو د دې سره په دې باندې څه دلیل نشته مګر دیو دروغجن دي، پدې کې انهم الا یخرسون الا یکذبون فی ذلک. هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا، دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، شپه او ورځ الله تعالی پیدا کړی دي، نو ورځ رڼا ده، شپه تیاره ده، الله تعالی پیدا کړی ده، نو چې دا کارونه الله کوي ولې د الله تعالی سره شریک کوي؟ په هر جانب کې یو شی حذف دی، په بل جانب کې هغه ذکر شوی دی. تاسو چې ترجمه ته وښې پوهې به شي پی هو الذی خاص الله تعالی غزا دی جعل لكم الليل، چې جوړ کړی دا پیدا کړی د ستاسو لپاره شپه، د دې په عبارت کې تقدیر دی جعل لكم الليل مظلما، الله تعالی پیدا کړی د ستاسو لپاره شپه تیاری والا، لتسکنوا فیه چې آرام وکړئ په هغه کې، والنهار پیدا کړی د الله تعالی ورځ مبصرا رانا والا، لتبتغوا من فضله، ندیده کی غبل جانب حذف ده، د شپې سره یو جانب ذکر شوی ده چې دلس کو نو پیه ده، او یو جانب حذف ده چې مسلمان ده، د نهار سره یو شی ذکر شوی ده چې مبصرن ده، او غبل شی حذف شوی ده لتبتغوا من فضله، اسانه خبره شوره. نو خاص الله تعالی غزاد ده چې پیدا کړی د ستو لپاره شپه تیری والا، لتس کو نو پیه چې آرام وکي پاږی کې، د کی الله دندې ورچې نټو کوي پاږی کې، پاږی کې فیسبوکونه وکي پاږی چې ناسی نه نه بلکی آرام پای کې وکي، او سکون تاسو ته مخکې ما یو دوه معنی کړی وي، یادا چې سکون د بدنی تی مراد دی، یعنی پدې کې راحت وکي، پدې کې آرام وکي، د ورځې ستړي شوی د شپې وده شي چې آرام وکي پدې کې، او یا سکون نه مراد سکون روحانی تی مراد دی، ته الله تعالی نیک بنده چې هغه د شپې ته ډیر خوشاله، او د الله تعالی نیکان بندگان چې ناغه بر شپې انتظار کوي چې الله تعالی بر باندې د شپه کل راولي، د شپو زړه چې داخله کو دشي ځا الله تعالی سره خپل جرګه وکما، نو سکون یا با ظاهری مراد دی او یا سکون باطنی مراد دی، الله د شپه ردی لپاره پیدا کړل، د الله نیکان بندگان هغه ته شپې کې ډیر سکونی، ځکه الله تعالی د الله تعالی عبادت کوي، او النهار او پیدا کړی د الله تعالی ورځ مبصرا رڼا والا، د لپاره پیږي خپل اسباب د ژوندۍ تلاش کوي، ان فی ذلک یقینا په دغه دلیلونه کې، ان فی ذلک یقینا په دې مخ کې سوزونه کې لایات ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دي، یا ډیر دلیلونه د قدرت د الله تعالی دي، لقوم یسمعون، د پاره د قوم چې هغه ته غوږ دي، نو چې غوږ ته کی دي فلو په پوي شي، چې غوږ یو ته نه یې خو د نه او په سو پوي شي. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض، زورنه ده هغه چاته چې هغه الله تعالی ته نسبت کوي د ولده، قالوا اتخذ الله ويديو چيني ولد الله تعالى ولدا نازولا، دي تفسير مخكي ولا شو دي بسورة البقرة كي مشركانو چي الله تعالى تنسبت كاو چي دي الله تعالى ولد دي، نو دي بعض جاهلانو بكي دا عقيدة وچي دا بعض بزرگان دا الله تعالى اولاد حقيقي دي، خدا دا دي رو كمو جاهلانو عقيدة و نور دغا ولد حقيقي نو مراد، بلکي دا ولد نو مراد چیرې هغه ولد مجازی هغه ته مرادو وای دا باز خلق الله د سینازولې دي چې الله تعالی ته سوي نو په الله تعالی باندې کارونه کوي الله دا غینه مجبور شي لکه سرنګ چې یو پلار د خپل بچینه مجبور شي او بچي او ته سوي نو هغه کار کوي د زیات مشرکان عقیده هم دقه وه وقال اتخذ الله تفصيله ذکر شو د سوره البقره کې او وای دی چې نیولې دی الله تعالی نازولې سبحانه پاک دی الله تعالی الله تعالی پرد کوي په پنځو طریقو باندې الله تعالی دغه نازولو نه پاک دی او هو الغنی تفسیر مداری کوي علت لنفی الولد اوس په معنا د سکوي وای دی چې نیولې دی الله تعالی نازولې الله تعالی پاک دی د الله اولاد ولې نشته رې زکه او هو الغنی دا علت چر پاک د ما قول تفسیر مداری کوي له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله تعالی د پاره هغه سری پسمانونه کړي پزمکه کړي نو تفسیر مداری کوئی لا تجتمع البنوه معه چې د ازمکه او اسبان اختیارات د الله تعالی سره دي د دې سره بنوت نه جمع کیږي چې د الله رضامن شي چې الله دار څه پیدا کړل نو دې څه ضرورت دی نائب ته څه ضرورت دی خاص د الله تعالی په اختیار کړي هغه پسمانونه کړي پزمکه کړي ان عندکم من سلطان بها نشتره په دې باندې تاسو سره هیڅ دلیل یقیني نشتره اتقولون علی الله آیا جوړوي تاسو پر الله تعالی باندې تاسو ما ویلو د مادی د قول نه جوړستو علی راشی قران کې اکثر په معنا د جوړولو سره ده نو آیات تاسو جوړوي پر الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو باغی باندې نه پویږئ ما لا تعلمون څه شه ده امام قرطبی وی ما لا تعلمون من اثبات الولد له چې تاسو الله تعالی د پاره ولادت پیدا جوړوي په دې باندې سره دلیل نشته لري او په دې خبره باندې تاسو نه پویږئ نشته لري د الله تعالی سره نایبان نشته لري قل ان الذين يفترون على الله الكذب ولا يفلحون دې دوه آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي تخویف اخروی هغه چاته چې الله تعالی ته نسبت کړي ولادت قل تو آیا پیغمبره ان الذين يفترون على الله یقینا کسان چې جوړوي په الله تعالی باندې الکذب دروغ بنسبت الولد الیه دا ترجمه می ته پندوس کر ته می توکل لقبو یعنی الله تعالی ته نسبت د ولادت کئ لا یفلحون تفسیر مدارک معنی کړی دا لا ینجون من النار ولا یفوزون بالجنه لا یفلحون سمانه دا یعنی د جهنم نه بخلاص نشي او جنت ته ولاړ نشي د جهنم نه بخلاص نشي او جنت ته ولاړ نشي لا ینجون من النار ولا یفوزون بالجنه تفسیر مدارک دغه معنی کړی متاع فی الدنیا جواب درې سوال هر کله چې دیو پلاح والا نه دی نو بیا الله تعالی دیو له دنیا کې عزتونه ولی ورکړي دي سامانونه او مال ته الله تعالی ولی ورکړي دي مړه دا خود دنیا سکه ده او د دنیا سکه الله تعالی کافر له مرکه مسلمان له ورکړي دی باندې تولې خپکیږي دا پلانې سره بی دینه دي او بیا ول الله ډیر مال مرکړي دي اولاد مرکړي دي عزت مرکړي دي جازونه دي ټینګونه دي دا خو دنیا شه ده نو دنیا خو الله تعالی مؤمن لمر کوي او کافر له زیات اور کوي متاعن اصل لسره لهم د دې لپاره متاعن سکه ده مزید دنیا دی پد دنیا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا مات دي راګرځي دل د دې ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا به اوس کو مونږ دی ته عذاب سخت بما کانوا یکفرون په دې وجه باندې چې دی کو پر کاو تفسیر ابن کثیر لکلی دی بما کان یپرونا یعنی بسبب کپرهم و ابترائهم و کذبهم علی الله تعالی دیو کپر کړی دی او دروغ جوړ کړی دی په الله تعالی باندې بسبب کپرهم و ابترائهم و کذبهم علی الله تعالی په الله باندې دروغ جوړ کړی دی ځکه وتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات الله واقعا د نوح علیه السلام بیانی او دغه سی واقعیات موسی علیه السلام بیانی دا دو واقعیات ورته کې ولې ذکر کړي په دې کې غرض الله تعالی ذکر کړي د عذاب دنیوي نمونی الله تعالی ذکر کړي یعنی چا چې د الله تعالی دین نه منلې چا چې د الله تعالی د پیغمبر خبر نه منلې الله دا سی تبا کړی دی لکه قوم د نوح علیه السلام چې تبا کا او قوم د موسی علیه السلام تبا کا دا ذکر کړي پتاور دا نمونی دا حالاکی دنیاوی دا پارا اللہ تعالی دا واقعیت ذکر کئی چاچ نه دا منلی نو آغا اللہ تعالی تباہ کری دی راش قوم دا نوح علیہ السلام گور اللہ تعالی سنگ تباہ کر قوم دا موسیٰ علیہ السلام گور چا آغا اللہ تعالی سنگ تباہ کر واقعیت دا نوح علیہ السلام دا مخی بیان شوید اگر که لگ لگ پرق پکشت دی وطلو علیہم بیان که بدیو بانی نبا نوحین خبر دا نوح علیہ السلام واقعیت دا نوح علیہ السلام اذ قال لقومه کلچی ویل قوم پلتا انکان کبر علیکم مقامی که گران لگی بتا سبان نی درانه لگی بتا سبان مقامی و دریدل زما و تذکیری او بیانول زما بی آیات الله آیاتون دا اللہ تعالی مقامی نوی معلوم شولا چی دا اللہ تعالی دعوت کول دا اللہ تعالی دین طرف دعوت ور کول پولاڑا بان نی وی نوح علیہ السلام با ودری دا بیان بیکاو نو کل پولاڑا بانی بیان کوا کل پناست بانی کوا و تذکیری بی آیات الله او بیانول زما آیاتون دا اللہ تعالی کدا د باندې ګران لګي نفع الله توکل تو ما په الله تعالی باندې توکل کړی دي فاجمعوا امرکم نراجم کای کلک کای تاسو تدبیر او منسوبی خپلې زما په خلاف باندې منسوبی و کای دا که زما دا خبر باندې بده لګي نو ما خو په الله تعالی باندې ځان سپارلې دي خو تاسو د سیو کای زما په خلاف باندې منسوبی جوړی کای و شرکاکم ودعو شرکاکم دا شرکاکم دا مفعول به دا او پیل د لپاره حذف دي ودعو شرکاکم او زما په خلاف باندې کم منسوبی جوړوي نو خپل الی هم راو بلای امریکایانو ته موای برتانیانو ته موای ټول کافرانو ته وای راځي دلته کې وسړی دی اغه خبر نه منی زمونږ قانون نه منی مونږ سره ودرېږي داغه په خلاف باندې سم منسوبی جوړو نو علی السلام می ټول کافرانو ته موای او ټول چې دی خپل الی هو ته وای او دریم کار بیا بل وکي ثم لا یکون امرکم علیکم غمه او بیا دی نوی دغه تدبیر ساسو بتا سبانی غمتن پټه کله یو سړی پټ پټونه کوي کنه دا پټ پټ کارونه کوي چا په خلاف باندې نو خپل مقصد ته بیا نشي رسیدلې څه چې کوي نو خپل داګه باندې وکي زما په خلاف باندې ثم قذ الیا او بیا تکلیف را کوي ماته ثم قذ الیا بیا د خپل منسوبی فیصله واوروي ماته ثم قذ الیا بیا د خپل منسوبی فیصله واوروي ماته ولا تنذرون او ماته مهلت مرا کوي تفسیر مدارک دغه دو معنی کړی دي ثم قذ الیا د دې سمانه ده نو د کړی دي امام نصفی وی الامر الذي تريدون بي ادو الیا ما هو حق عندكم من هلاكي تاسو چې زما د هلاکت د پاره یو څه منسوبه جوړه کړی ده نو کما اراده چې تاسو یې نو هغه تکلیف راکې ماته ادو الیا راکی تکلیف راکی ماتا ما هو حق عندکم چی تاسو کم شی حق گنی من احلاکی زما دا حلاکت پا بارکی زما دا وجنی زما دا تعذیب اولو پا بارکی چی ستاسو هر پیسلی اق ما تراکی اغا تکلیف ما تراکی زما دا حلاکت پا بارکی دویم مانا جی کرکڑی دا تفسیر مداری که اسنعو ما امکنکم ستاسو چی سمر طاقتی نو آغا وکی سم مقضو الیا بیا هغه پیسہ وکي چې تاسو څومره طاقت یا هغه پیسہ وکي چې څومره طاقت دی خپل طاقت ته ګوره او هغه مر پیسہ کوونو ډیر مجاهدین چې په افغانستان په جیلونو کې وو نو دلته کې دا جیل به کم خلک وو هغه مسلط خلک وو هغه به توي داسې زیاته وری ور سم داسې او څومره جیل دلې ولي کما هغه به توي چې څومره دی حکومت یې هغه مر جیل لفسي ولي کا چستا سمر یقین دی بزان من یقم رفسولی کنو ثم مقذ الیا او بیا اسنعوا ما امکنکم چ سمر طاقت یقم رو کنو چ سمر برداشت کولای شي مونږه بار بار دا خبر کو پاکستان تم دا وای اغه ظلمونه وکا چې ته دغه برداشت کولای شي ته دومره سو وکا چې ته بیا برداشت کولای شي زکه د هر یو عمل ردی عملی د هر یو عمل ردی عملی نو اغه سکوا چې ته بیا برداشت کولای شي د مجاهدین نم ته برداشت کولای شي او امیر سی ابراهیم الله زمونږه غیبه خبره کوله ډیر عجيبه خبره وکوله وای کده الله یره نه وې زمونږ سره او شریعت مخې ته نه وې نو د مړو چل بیا خلک د مجاهدین نزد کې چې مونږ به مړ بیا څنګه کړی وې خو مونږه د الله دی دین را ټینګ کړی چې مونږه ګورو دا حق دی او دا پنه حق باندې دی ته مونږه ګورو ثم قذ الیا نو نوح علی السلام ویلله وای هغه سوکه چې تاسو کم طاقت چې سری مرضی هغه زما په خلاف باندې وکړه چې څومره طاقت یې هغه استعمال کړه ولا تنذرون او بیا ما ته مهلت مرا کوي چې تاسو په سبا نیتی پاک راغې نو هغه تکلیف ما ترا کوي بیا پکې مهلت مرا کوي ما ته په ان تولیتم کوم خوړ او تاسو په ما سالتکم من اجر په ان تولیتم دې دې کې جزا حذف در دي ان دپاره په ان تولیتم ک تاسو زمر دي خبرې نه مخوړو نو پلا ملام علیا په ما باندې خصم علامتیا نشته دي ولی ک چرته نه ما په دې دعوت او په دې بیان باندې مزدوری اغستې وي او بیا تاسو خبره نه منلې نو تاسو بیا ویلی وی چې یاره زمونږه روپۍ واپس راکا مار ته پیسه بیرله د الله دین بیان کړی دی که تی منی وای منه ستا پیدا وی که نه یې منی په ما باندې هیڅ ملامتیا نشته دی څه احسان دی خو را باندې نه دی کړی که نه خواسې مې ته د الله دین بیان کړی دی په ان تولیتم نو که تاسو مخ واړو په ما باندې ملامتیا نشته دی زکا فما سالتک من اجر مان دے غختل استا سن سمز دوری او ساجر ان اجریا نہ دمز دوری او بدل زما الا علی اللہ مگر پر اللہ تعالی باندې دا دے مسلمہ کی سورۃ الاعراف کی ویلے شیوا چا باندې چ دعوت او تبلیغ فرضی چا باندې د اللہ تعالی د دین رسول کی فرضی او په علاقه کې نور خلق نه په پیغمبران باندې الله تعالی د دین دعوت چره دا فرض او په غی باندې اجرت غسل دا جایز نه دی او کبه کلی کې په علاقه کې ډیر شی علما دي دومره علما دي چې خلک حساب نشي کوله نو چاته چې بیا څه بیانې د سی او ته وای ورور امام تی د لکومه خو زم د سی مار نیم چې په خاور باندې پایګم سید مال وسه شی را کوي ساس لري بچو ته سبق کوي خو زما چې کم ضرورت دی ما ته هغه پوره کوي چې کله فرض عین نه نو بیا اغستل شي پی او دغه مسله مخکې بیان شوې ده اجرت اغستل بیا حرام نه دي ان اجر نه د مزدوري زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې ده او امر تو حکم شوې ده ماته ان اكون من المسلمین چې زه یم د حکم منونکو د الله تعالی نه ان اكون من المسلمین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ان اكون من الموحدین لله تعالی ماته خدا حکم شوې ده چې ته د الله تعالی توحید منه تر الله تعالی توحید منه او تفسیر ماتوریدی بل معنا کړی ده انا او ما ته حکم شوی ده انا کونه من المسلمین من المخلصین لله تعالی والخاضعين له چې ته اخلاص او عاجزی دی الله تعالی ته وکا الله تعالی ته عاجز شه او کم کار چې کینو خالص ته الله تعالی درزارې پاره وکا تفسیر ماتوریدی دغه معنا کړی ده او امام قرطبی سوی الموحدین لله تعالی فکذبوه نو دا نوح علی السلام قوم نوح علی السلام دروغجن وګاڼه هغه دروغجن وګاڼه نوسا د نجات د نوح علیہ السلام بچاو دغه او دغه د قوم هلاکت الله تعالی ذکر کړي پنه جیناه نو بچ کومغه نوح علیہ السلام و من معه او هغه څوک چې دغه سره ملګری او فل کې بغشتي کې هغه ملګری سو نو تاسو تمامه کې پاکه خبره کړي و چې اقوال به ډیر دي سو کوئی و کسان دي سو کوئی درې کسان دي سو کوئی شپږ کسان دي سو کوئی سلوخ کسان دي سو کوئی دیرش دي سو کوئی سلورتیه دي اخیره قول به کې دغه سلورتیه تاسو تمامل چې اصح قول به کې دا دي چې د شپږ کسانو ټول په نه نیم سو کال دعوت کې شپږو کسانو ایمان نه وړی دی درې زامنو او درې دغې ښځې وي حام سام یافس دا درې مېرته ویلي وو او درې د نوح علیه السلام نګیندې وې نګوریانې وې بس دې شپږو کسانو په نه نیم سو کال کې نه نیم سو کال دعوت یې کړی دی درې زامنو ایمان نه وړی دی او درې چې دی دغه زامنو ښځې دي بس نه نیم سو کال دعوت شوی دی فن جیناه نو بچ کوم غغل درو ما هو او چا در چر د سر مرګری پل پل کې بغشتای کې وجعل لهم خلائف او وګر دول منګ دی ورستی وسیدون کې بزمه کې کې واغرقنا الذين كذبوا باياتنا وغرق المنګ کسان چې دروغجنې ګڼلې آیاتونه زمنګ پنځور نو وګوره کای په کان عاقبۃ المنذرین چې سرنګ شو انجام دغه ير ورکلې شو هغه چاته چې ير ورکلې شو دغه انجام وګوري الله تعالی څنګه تواکل او د تبای واقع مخکیم ذکر شوی ده او رستو انبیا دغه تفصیل لاشي الله تعالی چې طوفان نه وسته د اسمان نه چې اوبر اوریږي لاندې چې د زمکې نه اوبر اوخټ کېدلې او د بچرا کیشته جوړول نو خلکو په ډېر مسخریم کولې وې دماغ وې ته نورم ډېر ګټان ولې خیر ده وې دالې ونه شوی ده وې دا به ته په امتیازو کې چره ده کیشته کې دا به ته وسکه چلے دلته کې مونږ د سکلو بنوم او تا چې کیشته ته جوړې ده ته چل کېته اغه په تبرته ولګي خیر دې بیا و تاسو مرمن نو کوي خو ثم بعثنا من بعده دویم دلیل نقلی اجمالی بیا ولي ګل مونږه ورسته داغه نه نوح علی السلام نه رسولان ډیر پیغمبران علاقه می خپل قومونو ته پجاؤهم بالبينات نو راول هغه پیغمبران خپل قومونو ته بالبينات دلیلونه د توحید البينات نو مراد یا دلایل توحید تی مراد دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا بالبینات بالمعجزات د نوح علیہ السلام نه الله ورستو ډیر پیغمبران ناولې گل او هغه معجزات راولل معجزي په خپل پیغمبرۍ باندې او په قدرت د الله تعالی باندې نو هارون یې واچول کنه د پیغمبرانو غاړي ته کنه څه چلے وک په ما کانو لیؤمنو نو نو هغه چې ایمان راوړې وې ایمان رانه وړ ولې بما کذبوا به من قبل ځکه دیو د اول نه انکار کړیو دقه سی جمله مخ کې دوه قدرې زره تیر شوله او عبارتونه می تم د تفسیرونو ویلو چر دې سمانه ده یعنی چې د اول ندی په کار خدای چې بلا قید او شرطه د الله تعالی د پیغمبر خبر سره یو منی خدای به مطالبه د معجزات او کله معجزات برغلل نو الله تعالی به ته توفیق د ایمان زکه ورنه ک چې د اول وخت نه دی انکار کړی او د اول نه بالکل توجه نه وکړي نو چې بچا کی د حق طلبي الله تعالی او طبيعت دغه کوي هدایت ته کوي خدا اول نه دیو نیتونه خرابونه د اول نه چې انکار وک نو اگر کبیا معجزات راغله لوغه هر څه برابر شول خو بیا مل الله توفیق د ایمان ورنک فما كانوا ليؤمنون نو دیو چی ایمان را وړه وین بما کذبوا به من قبل په دی وجبان چی دیو تکذیب کړو یعنی دروغ جنې غنلې هغه حق من قبل مخکنه د مخکنه یعنی د اول نه هغه دروغ جن غنلې تفسیر خازن ډیر بهترین معنا کړی ده او فنتبه کذالک نتبه علی قلوب المعتدین کذالک کذالک تستمویلی کله چې ضمیر ګوري د غیر پاره مرجع پیدا کوي او د قران علم هم د ټولنه کې مشکل کار ده غره چې د تفسیر ګورم کنه کم ده چې دغه راشي چې د درس ګورم نو ما سره یو کتاب چي نو هغه کتاب چې ما سره پروت یو قلم پر لپاسه پروت دی دا ګورم ما څومره کارونه درس وک خو بیا هم زه سو کوم هغه کتاب چې د سیو ټکی ولیکم لکه اوس کذالک ده نو ذالک خوش می اسم اشاره ده مشار له دا غواړي نو دا ولیکم چې پلانې آیات دا به ګوري دیوان بزان کړه کدا لست تفسیرونه یک 50 یو ک دیر شیو ک لسی خدا به پیدا کې چې دا درې څه مقصد ده نو دې کې کذالک تفسیر خازینه موقتن هغه وی کذالک لکه سرنګ چې الله تعالی قوم د نوح علی السلام تواک مثل اغراقنا قوم نوح لکه سرنګ چې الله تعالی وی ما قوم د نوح علی السلام تواک نو کذالک هم د قصې نتبع علی قلوب المعتدین د دنیا چې نور کم معتدین خلق دي نو دا غی پزلون معنی الله تعالی ز مہر لگوما دا غی پزلون معنی مہر لگوم المعتدین امام قرطبی وی المجاوزین الحد فی الكفر والتکذیب اعتداء ولیکی د حدود شرعیه و نتی یاوسته نو دیز کی تیاوز نو مراد څه شه ده چا پز مکو باندې برید کړه ده کنه څه شه ده المعتدین المجاوزین الحد فی الكفر والتکذیب چې په کوپر او په تکذیب کې اخیر انتها ته رسیدلی دیز کی دا مراد دی کذالک نتبع لکه سرنګ چې قوم د نوح علی السلام تباکا نو الله وی هغه کار مې مکو دا کارم کوم نتبع علی قلوب المعتدین مهر لګو مونږه پزلونو داغه حدود شرعیه او نتیجاوس کوونکی یا تیجاوس کوونکی دغه حد نه په کوپر کې او تکذیب کې امام قرطبی وی ثم بعثنا من بعدهم او بیا ولې ګل مونږه ورسره دغه پیغمبران نو موسی علی السلام او هارون علی السلام دلیل نقلی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام نه او تاسو ته معلومه چې دا ذکر کیږي د پاره د نمونې د هلاکت دنیوي د هلاکت دنیوي چا چې د الله دین نه دی منلې د الله عذاب په دنیا کې راغلی دی تکه الله تعالی په دم تواک ثم بعثنا من بعدهم بیا ولیک مونږ ورستو دینه موسی علی السلام او هارون علی السلام الی فرعون فرعون ته ومله یو غټانو د قوم دغه ته او دا مرتبه لري په دې کې مته نقطه ویلې و چې د دې غټانو ذکر ولې کیږي د نور فرعونانو ذکر ولې نه کیږي د فرعون او د غټانو ذکر زکه کیږي چې دا کله چې مشر سمشي نو بیا ټول سمېږي کنه نو چې فرعون سمشوي خود ټول حکومت بیا سمېده د دې کې نقطه دغه و نو کله چې دسه دعوت او بیان کوي اول پکې مشر ګوري چې د کور مشر سمشي د ملک او د علاقې مشر سمشي نو بیا کشران په خپل سمېږي الى فرعون او ملائکه کی دغه نقطه و بی آیاتنا په خپل معجزات باندې هغه معجزات سوره الاعراف نه معجزات چې سوره الاعراف کې ډیر شوی دي هغه په بیان لګوري پس تکبرون لویو کلاغي د سشینه لویو کلا عن اتباعهما تفسیر بی زاوید غلی کړی دي یعنی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام تابعداري او نقل عن اتباعهما وکانو قوم مجرمین او ودي قوم مجرمان یعنی ډیر ګناګارانو او جرمونه ورستو ذکر کیږي محکم ذکر شوی دی چې هغه څه کول فلم ما جاءهم الحق ونکل چراغ دی وتحقق من عندنا لحقنا مراد چې هغه معجزات د موسی علی السلام تی مراد دی نو قالو دی ویل ان هذا لسحر مبين یقینا دا خو سحر دی ښکارا یقینا دا خو جادو دی ښکارا په هغه وخت کې د سحر او د جادو ډیر زیاته چرچا و نو د موسی علی السلام معجزات ته دی وسویل وای دا سحر دی دا جادو دی قال موسی ویل موسی علی السلام تقولون للحق ایا تاسو وای په بارد حق کې په بارد معجزاتو کې لم جاءکم کله چراغ للی تاسو ته سحر هاذا چې آیا دا جادو دی ولا یفلح الساحرون او نشي کامیابی دل جادوګران خو چرته نه کامیابیږي قالون دی ول اجیتنا بالحق اجیتنا آیا تر اتل کړی دی مونږ ته لتلفتنا دوا بدنامي ولګولې دوا الزامات ولګول په موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې په یو باندې عوام خپه کیږي او په دوی باندې اقتدار والا خپه کیږي دا دوه خبرې وکړي کله چې یو حق پرس عالم د الله تعالی دین بیان کی نو مخالفین په هغه باندې دوه الزامونه لګي یو ته دا خبره وکړه او ته چې دا کوم خبره کې دا زمونږ د پلار او د نکري طریقې نه خلاف ده نو په دې کې عوام راو پاره ول وي تاسو پویږي په دې باندې تاسو پلارانو تاسو نکونه ته گمراهان وي هغه ته بيدینه وي وې دا خو بدعتیانو دا خو بریلیان وای دا خو جدی رسم و رواج کا ودیو خان زمونږ پلارو نکته دار سی بده خبره کین په دې کې عوام پس را پاسول او دویمه خبره چې دی هغه کم اقتدار والا چې دی هغه په دې باندې نه خفکی ک سوک شرک کوي او کبي دینی کوي کار شي کوي هغه کې کار نشته لري هغه ته ویل چې واستاسو نه بادشاہی اخلي لري ملک نمشړی او استاسو نه بادشاہی اخلي نو دا تاسو ته مخکې ما ویل چې فرعون دا ډیر غټ سیاسي لیډر وو دا دنیوي لحاظ باندې دا ډیر پویو نو عوام په موسی علیه السلام پس را پاسول او کوم حکومت والا خلق کیو هغه پس را پاسول لتلفتنا چې واړه ته مونږه عامه وجدنا علیه آباءنا دا هغه سنه چې مندلې په هغه باندې مشران زمونږه وتكون لكم الكبرياء في الارض او شی ستاسو دوه د پاره بادشاہی مشریف په ارض په ازمکه کې ازمکه نه مراد تیر ازمکه له مصر ته مراد ده ستاسو بل غرض نشته ریخه تاسو خپل مشری ته غالی تاسو د ځان چوکۍ ته رسول غواړي و ما نحن لكما بمؤمنين نه یو مونږ ستاسو د دوه منن کې نه تامنو نو موسی علی السلام ته ویل او نه ستاسو ورور منو د دوه نه انکار کوو وقال فرعون ويل فرعون وقال فرعون اتوني ويل فرعون را ولماتا بكل ساحر عليم هر جادوگر ماهره مخکې ردی وضاحت ذکر شوی او تفصیلی په سورۃ الاعراف کې او سورۃ طه کې ومراشي دې کې په میانس کې چیرې اجمال لیکه نور خو تاسو پویې په غیبه نه کنا کله چې موسی علی السلام په باره کې دا خبره وکړه نو اقتدار والو تو قالوا ارجه واخاه وبعث بالمدائن حاشرین دا وته دی پارلمان والو ته دا مشوره ورکړه وی دا خو جادوگر دی تا په توله غول چې دا جادوگر دی نو د جادوګر علاج کوم سره شتره کنه د نن زمو سره غټ جادوګران شتره نو هغه کار وکړه خدا خو چې سبق یو ځل تیر شي د قران دا دغه دا د طریقه ده یو ځکه اجمال وکي بل ذکر ته تفصیل وکي بیر ته مسله دریات کی نور خو اتفاق خپل پویږي چې دومره اشاره مرته وکړل نو تاسو نه پویږئ نو د دې تفصیل مخکې سورۃ العرب کې ویل شوی ده وقاله فرعون ویل فرعون را ولې ماته بكل ساحر عالم هر جادوګر ماهر پویا فلما جاء سحرۃ نکله چراغ لن ساحران قال له موسی نو دیده کی بیاغه خبره پټه ده هغه باندې پوښولې کنه فرعون ته سویل ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين کومګه مقابله وکټل نو موږ له وسره کې کنه هغه ته او تاسو به زما تعالی سټی یا بالکل به تاسو زما نږدې خلک باډی گاډان مې شې نو کله چې ساحران اوس مقابله شروع شوله هغه مقابله د صد یوم الزینه د اند جشن ورځ دی لکه پاکستان کې 14 اگست هر یو ملک او علاقه د خپل د ازادۍ یا د سشي ورځ مانځي نو چې دا ټول خلک راجمع یو پاریږي وته چټي و په دا غرض باندې رخصتي و نو قال کله چې راغل ساحران قال له موسی ویل هغه ته موسی علی السلام نو دې دې کوس بیا سوال لذي ال دکې ساحران ویلو چې ته اے موسی چې ته غردون کې یو کنا مونږه غردو دل کې وچی هغه قال له موسی موسی او ته ویل چې القوا ما انتم ملقون او ال دکې خود سی وچی د ساحران موسی علی السلام ته چې ته غردې که مونږه غردو نو تاسو بلند خبره وکي خیر دی خپه کیږئ ما قال لهم موسی ویل دیو ته موسی علیہ السلام بعد قولهم د دیو د وینا نه ورستو ته موسی علیہ السلام دا خبره وکړه ان القوا ما انتم ملقون وګرځوي تاسو هغه څه چې سي غردوي بس تاسو هغه غردوي نو بعد قولهم اول ته دیو وینا کړی دا غي د وینا نه ورستو ته بیا موسی علیہ السلام دا خبره وکړه فلما القوا نو کله چې وګرځول یغي څه شی وګرځول نو حبالهم وعصيهم بل دي کبراشي ډير يمساګاني او سومره وغه نو مخکې مرته تفسير ویلو دا حواله مرتم د تفسيرونه ویلي حسن بصري او د نور حواله مرته ویلي یو قوالدار چې 15000 ساحران او 15000 د هر یو ساحر سره یو امسا ور سره ده زله پیشین کړي سومره وګرځیدلی چې سومره امساګاني وی دایره پیدا کړی وي او یو پړی په ملک نه پرې خټول پړی راغستیو وګدي وګدي امساګاني او غټ غټ پړی راغستیو او دویم قول لم پسرین داو چې ډیر زره و ده ډیر زره ساحران او موسی علی السلام ملنګ سړی دی درویش سړی دی یو سره خپل امسا دی یو ورور دی دا ور روان دی ویزه ګور بل دی خیر کی فلما القون کله چې وګرځول یغی خپل رسوی امساګانی قال موسی موسی علی السلام ته الماجیتم به سحر هغه چې تاسو راوړی دی دا خو جادو دی مړه دا څه شی دی دا خو تاسو نظر بندی کړی دی سی خو حالت کې مخکې دا ویلو چې یو لوی سحر یو کا عندهم تک مرتل د کی ویل چر دی پنین باندې غډیر لوی سحر او جادو ان الله سیبطله یقینا الله تعالی زر د چ ختم بکی دی د دې اثر به ختم کی ان الله سیبطله الله تعالی به ختم کی ان الله لا یصلح عمل المفسدين یقینا الله تعالی نه کامیابی عمل د فسادیانو اشاره شو ردی ته چی فرعون او ساحران جادوگران چری د ټول فسادیانو الله تعالی نه کامیابی عمل د مفسدینو تفسیر خازن مانا کر دے لا یصلحو چرتا دا مانا ون کہ چ لا یصلحو نہ نیکئی مانا ون کہ اصلاح پر دے کہ مانا در نیکئی سر نہ راجی لا یصلحو تفسیر خازن لا یقویہ ولا یکملہ ولا یحسنہ قوی کینا پورا کینا او خکینا نئی کامیابی لا یقویہ ولا یکملہ ولا یحسنہ خیستہ کینا مفسرین لکلی دی پا روایتو کی راغلی دی دا حضرت ابن ابی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی اغوی ما تو دا خبر را رسیدلی دا چی دا آیاتونا شفا دا سحر و دا جادو دا پارا بی اذن اللہ تعالی طریقہ دا را زرتا آیاتونا ویما دا سحر و دا جادو دا پارا بہترین دا دی علاج دی دا گا دیر خلق کوئی ما بانی دا سحر و جادو اثر دی نو دا دی وی دا بہترین دم دے نور دمونه دا غیر پر مستقل کتابونه علماء لیکلی دی خو دې دې کرتذر دی تفسیر سره مناسب خبره کوم وی چا باندې چې سحر او جادو شوی دی نو تقرو پی انا ان پی هما ان پا یو لوخ کې دی په یو جام کې دی وبره واخلی او بیا ری پی دا آیاتونه ولولی او هغه وبدی بیا هغه چا باندې چې جادو شوی دی هغه په سر باندې چنکاو کې بده بدن باندې هغه وبوله توي کی الله تعالی به خکی وسه آیاتونه سدی الآية التي من يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين يواتيا أو دواء ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون دا دو آياتنا دادي دا دي سرولي كي نور آياتنا سورة الأعراف يوصل أتلسم نمبر آيات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون دا سورة الأعراف يوصل أتلسم نمبر آيات او دغسی د سورۃ طه نه شپیتم نمبر آیت انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى دا آیتونه چې څو کول ولی د دین نور بهترین علاج د سحر نشته دی یو مرتبه دا دوا آیتونه دا یو اتیا او دوا اتیا د سورۃ یونس دا دوا آیتونه او د سورۃ الاعراف یو سل اتلسم نمبر آیت فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون او یو د سورۃ طه نه شپیتم نمبر آیت نه شپیتم د سورۃ طه انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى دا آیاتونه چې وبره واخلی په جام کې په ګلاس کې او په بدم کې او چا باندې چې د سحر اثرات دي د جادو اثرات دي هغه باندې پاسه چنکاو کوي توی کوي په وبره الله تعالی به خکی ان الله لا يصلح یقینا الله تعالی نور علاجونه مشتری په حدیث کې راغلی دي و پانی د بیر سړی راوخلی چې په بیر په پانو کې سوری نه وي غالبا مستند احمد کې دا روایت شته دي او پایغی بانی دا قرآن کریم آخری آیاتونا آیت الکرسی سورة الكافرون سورة الاخلاص او آخرانی دو سورتونا دا پی اول استلشی او آغا پا اوبو کی واچا ولیشی آغا پا اوبو کی واچا ولیشی او پا آغا اوبو بانی آغا غسل وکی اوبتی وسکیم اللہ رب العالمین بخکی و یحق اللہ الحق اللہ تعالی چنی کارکی حق لرا یحق امام قرطبی وی یبینوه و یوزحوه الله تعالی چې حق کار کوي بیانې واضح کوي به کلماته په خپل کلمو سره تفسیر سمرقندی معنا کوي د بنصرتی الله تعالی په خپل امداد سره دغه کوي یا به کلماته تفسیر کبیر کې امام راضی معنا کړی د به کلماته به وعده د دویو معنا شول او دریم امام قرطبی دریم معنا کړی ده به حججه او براهینه الله تعالی حق چې کار کوي په خپل دلیلونه باندې د حق لپاره الله تعالی دلیل ذکر کړی نو دریم معنی شولې به کلماته نه مراد یا د الله تعالی په نصرتونو باندې یا د کلماتونو مراد چې وعده د الله تعالی دي او یا دین مراد به حججه او براهینه تفسیر قرطبی دغه معنا کړی ده ولو کره المجرمون اگر که بده غنی مجرمان به دا خبره بد غنی خو لیکن الله تعالی خپل دین چې دا غالب کړي تفریو کوي بیا وایو ان شاء الله تفریو کوي